الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دواد سورة فاتحي ذكر شوا بيان مقاصد أرباعه أو خلاصة سورة ذكر شوا سورت کے بیان دا مقاصد ارباؤ دے اور ذکر دے فرق سلاسو دے سرد تخویف و بشارتنا تفسیر دا الحمدللہ رب العالمین ذکر کرشو الرحمن دیکھ تفسیر شروع اغدا زیادت حروف دلالت گئی پر زیادت معنی باندھے رحمان کی بندو حروف دی اور رحیم کی سلور دی وجنہ رحمان کو معنی کی زیادت دے مبالغہ دا اور دعوت ہندہ سے روئے دے لکا سکران عطشان مطلب دا الرحمن مانا انتہائی مہربان دے او بیا مدا ویلی چی رب دا اللہ دا اسم صفتی دے چی اطلاق بغیر دا اللہ نا فبل چابانی نکی کی دا شانی بغیر دا اضافتنا او کل ایک اضافت راشی غیر تا رب مضاف شی اور رست مضاف نیرے ذکر شی اطلاق پا مخلوق باندی مرازی لکا سورہ یوسف سو آیاتنا مخیلیو اور رحمان دا سلف وردے چی بغیر دا اللہ نے پا بلچا باندی اطلاق نشی کے لئے نہ دغشان او نہ پا اضافت سرا کم کتابوں جاغد بسم اللہ الرحمن الرحیم داغی تفصیل کئی اور شرح کئی ناغی وی الرحمن صفتن رحمان دا یودا سی صفت دے چلا یطلق علی غیره لا مطلقا ولا بالمطلق رحمان دا دا اللہ دا سی حصیبت دے چھ بغیر دا اللہ نے پبل کیا باندی اطلاق نشی کی لے مطلقا نے اطلاق نشی کی لے ندغشانی و نپ اضافت سرا او پرنی ویلیم لکا رحمان الدین یا رحمان اللہ یا ویدہ رحمان گلد کہ ارسنگ چشی نددی اطلاق ببل چاواندی دانا دے سوئی او کہ شاعر ویلی ری او یا داری دا پارسود دا و اجداد وجد ضرورت شعری نا دے ندا خبر سوئی نا دا او پرون ویل چپتی دخل وقت شاعر اگر پیرد کرے اویلی دی دا رحمان ویل خو حسی ذان تشرک دے زہرانی مپرنینا دے جاہلان نصرہ دی چی عبد الرحمن بابا ویلی دو شاعرانی اکڑی وی خوشالے و دولتے میں خادمان دی او ذ رحمان پر پختو جب عالمگیرن بولا گدا دا جواب دا سینہ دے الرحمن انتہائی مہربان دے الرحیم او بیا بیا رحم کم کے دے او آیاتنا مجھسور انعام خیلی اتوا یو دولتم آیت وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ او یو آخر دو سور انعام قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ هو آیا اے طلب کم از بغیر دا اللہ نا بل سوک رب اغیر اللہ ابتغی ربن اے دید اللہ نا طلب کم از بل سوک رب او دا اللہ رب دارے و شیدے دا شاری سور نام اغا بیاو بورا سور نام آیت گورا چمخ کی مویلیو اللہ رضا رحمت دے دے غیر میں منفی کرے دے او پلوان لے ثابت کرے دے آیت گورا سلو پندو ویزا جا اکل دینا یونیون بی آیاتنا وقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفس الرحمہ آر کلا کی راشتا تا کسان ایمان داری پایاتون مندوانی وسو آیا سلام علیکم آفرین شاباس بتا دوانی رالی مسلم بیان کا کتب ربکم علی نفس الرحمہ لکلے دے مقرر کرے دے استادو پخول غان ماننے رحم قول پتا سباننے نو اللہ رحمت آوے جان لا ثابت کرے دے او دا شانی دا غیر نے منفی کرے دے دا شان یو دو تائیدات اغم نورم خیلے ہوا الرحیم او چی انتہائی مہربان الرحیم ابیا بیا رحم کو ان کے دے مالک یوم الدین چی وازدار اختیار من دور دی جزا و دو سزا دے یو ملک راضی یو مالک قراءت راضی نو مالک قراءت دا بہتر دا ملکنا زکا ملک وی بادشاہ تا خو بادشاہ غیو چی خلق بادشاہ کڑی او مالک وی اگل چی آغا خود مختاری چا اندغا کڑی نی بادشاہ کڑی نی بلکہ آغا پخپل خود مختاری دانا جی چا والا اختیارات ورکلی نا آغا پخپل واندی خود مختاری یا توی دا مالک ما مالک یوم الدین او بل دا بہتر دا دی وجنا دے چی دیتے سالور حر وی او ملک کی دریدی او پا یو حر واندی دیرش نیتای ملاوی دی لس نیتای ملاوی دی لس گناونا ماب دیگی درجی پورتا دیگی لسا نو پا یو حر واندی سیوا اجر ملاوی دی مالک یوم الدین چواک دار اختیار من دورا دی دی جزاو دی سزا دی مانا اللہ اغب اختیار من دی چال با سزا ورکی او چال با بہتری بندی ورکی او پایت کی رد دی دی شفاعت قہریہ چی بغیر دا اللہ نگر بل سوک کارساز حاجت روا مددگار نشتا دے یعنی شفیع قہری نشتا دے او تو پورا مدانہ کی در جباعت قہری دے گو آیا تنو جی کڑی را او پورا سورہ بقرہ او پورا دریز آیا نبی در جباعت قہری اول پورا آیت اتسلی واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون واتقوا یوما او یریگی عذاب دار اوردنا لا تجزی نفس چبندبنشور کو لے او نفس نیک عن نفس دے او نفس بدکار نشے اندس شے ولا یقبل منها شفاعت انبش قبل لیدی نس ناس شفارت چا ولا یؤخذ منها عدل انبش اغستے لیدی نس نا عدل سبیدیا ولا هم انصورون انبش دیسر امداد اکڑیشی دا شانی جو ہے مگورا اندی صورت کے نزید شفاعت قہریا آیت پورا یوصل درویشتم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ینصرون واتقوا یوما او یریگی عذاب دا غور دینا چی بدلبن شور کل یو نفس نیک دے یو نفس بدکار دو ترم نشے اندس شے انبش قبلول من آذی نفسنا عدل سفیدیا ولا تنفوها شفاعتون او فائدہ بن شور کل دی نفستا شفاعتون سشفارس جا ولا هم ینصرون سرا امداد اکڑیشیا دشانی دروی سی پاری اول مخبورا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه اللہ موجود دے نشتے سو کارساز حاجت روا مددگار مگر دغیو اللہ دے الخیوم چی ہمیشہ جوان دے دے الخیوم او ہمیشہ اولار دے پا تدبیر دے مخلوقات لا تا خبو سنتو ولا نوم انسی دے اللہ لے جتاؤن خوب لہو دے پارا دی اللہ دی مناغس دے سماواتی سری پاسمان کے وا ماں اواز سری فلر سری پسم کہتے من ولری سو گیا کس یش بابو جس بارن بہو کی عندہ دربار دی اللہ کے اللہ دیو نے مگر پس اجازت دی اللہ نا نو نفی دا دشبات قہریا دشنی سورہ نام گورا سورہ نام آیت دے یو کنگو وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون او یرو بیان دے قرآن پاک باندھے آ کسان یخافون چیری گی عقیدہ ساتیا یخافون پوئیگیا یخافون منانو کا یعلمون پوئیگیا دا چرا جمع کولے بشیر افبلتا نبای دپارا دے سوار دے اللانا ولیون سبدوس ولا شفیعون او نسو شفاعت کونکے لعلهم یتقون دے دپار چی دے زان بچ کی دے خلاف دا اللانا سور آراف گورا ون سورت دے آیت گورا دری پنس اتم سپارا ہل انگرو نیلا تاویلا یو میاتی تاویلو یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فیشفع لنا او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل اللہ و انتظار میں کہی رہی مگر انجام انکار دو قرآن کریم عذاب دے بکم اور ربانی گرا بشی انکار انجام انکار دو قرآن کریم انوائی باہر کسان چرکڑے اور قرآن من قبل مختلینا پساسی سر راغلی وی راغلی پیغمبر اندر عبد منگا بالحق ورشتیا خبری باندی فحلنا من صفاء بس ایسٹر پار منگا کل شبار سیان فیشوہ لنا بس شبار سکی لپار منگا سوچتا چی شبار سکی آو نورا دو یا چی واپس کشو منگا دنیا تا فنامل غیر اللذی پس چی عملو کمونگا غیر داغ عملنا کننا چی منگا نعمل چی منگا سامل کرو سورہ انعام کی مخصی جواب تیر شوے اللہ وی ولو ردو لعادو لمانو آنو کچر فرق تدائی واپس ان پریشی دنیا تا مخام خواہ واپس کی کی باغنا کار عمل تا چی دائی داغین من کری شوی ہوا مطلب دا دنیا تا واپس کی دل نشتا دے نداغی بدا تمنائی دنیا لواپس کی دل نشتا دے ادے وینا روحنا راضی مسند روحنا راضی او نردو یا واپس بکڑے شمگا دنیا تا پس چا ملوکو منگا غیر داغنا چو منگا نعمل چو منگا سامل کو نایت کی نبی جد شباد قہریا فیشوا لنا فرد شبار فکر پارد منگا دو گورا سورہ نام مجھ کی سورہ نام ترش آیت گورا سورہ نام وم سپارا آیت گورا اویا وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع الله وي أفرد على كسان سني ولاذي من خبر فلب سرا وفابس سرا أدوك كري جيجو أنت دنيا وذكر به او پن ورکا پا بیان دے قرآن پاک آن تو بسل نفسون دا چی گرفتار کرے شیوئی پن کرے شیوئی یو نفس بیما پسو داغنا کار عمل کسبت جسا ملی کرے لے صلاحا نبی پار دی نفس سواد اللہ نا ولیون سکدوس ولا شفیعت او نسو شفاعت کون کے شفاعت قہریان بے اور فسیم اللہ وی و انتادل او بجر فی جور قیدا نفس و پورا فی دیور قول سرا لا یؤخذ منها نبشی قبل ولی نفسنا دا دیا و کسان چی بن کرشی دیما فسو دائی کسبو جلیتا عمل کرے لهم شراب من حمیم پارا گرمون آزاد درناک بے ماں تو سو رائے کی گئی اکرون چکر کئی گئی داغ والا داغی پوجوان کی سزا اور کشن کی سورئی یون سورا اتلسم ایت اولسم سورت ویا گون مندو نل مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله او جرا فرياد آج بيباد كي سوى اللعنة دعبس نظر ورقل هديتا ونفيت ورقل هديتا اوائي دي داجي شفارتيان منغا عند الله دا الله سرا دارمنگا شوارسیان دیا مطلب دا منگا حاجتنا اغاپا اللہ واندی مناویا وہ آیا اے خبردار ورکو ویتاسو اللہ تا بما پاوس باندی لا یعلمو چنین معلوم اللہ تا فی الارض ولا فی السماء فی السماوات والارض پاسمانو کے ولا فل ارض او نبغم گدیا اتو نبیون اللہ اے خبرداری ورکو انتاسو اللہ تا بما باغ سبان دی لا یعلمو جی ندی معلوم اللہ تا پاسمانو کے ولا فل ارض او نبغم گدیا سبحانہو پاکی لدی اللہ تا او دیر ریدے عما یشرکونا داوسنا جی دا مشرکان ورسر شریک کیا دا شانی دو گورا سورہ مریم گورا ملسم سورت دے آیت گورا واتیا لا يملكون شفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا مسجد جوي ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا أوروان بكمنغ مجرمان جهنم تورد تجيا لا يملكون واج اختيار من لري الشفاعة شفارس إلا من مگر رسول اتخذ عند الرحمن كن ولي مهربان بادشاہ سرا عهدا لوز توحيدا ملورا موحد دارد پاروا شفارس قريشيا او يادا كن موحد اغب شفارس وما موحد دارد پاروا شفارس قريشيا میں استثناء یاد مشہور عین ندا یاد شادی ندا مطلب را واج اختیار بن لے اخلاص الیسو کا مگر رسول کی ولی مہربان بادشاہ سرا آہدا لوز توحید موحد بار بش بار کو لیشیا یا مانا موحد بش بار اس کیا سورہ انتواہا گورا دی بسی کم سورت کے دے سورہ طہٰ آیت گورا یوسل نہم آیت گورا یوسل نہم یوم لا تنفع شفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا فدغواني فائدة بوركي شفارسا لا سيهم لا تنفو شفاعتو فائدة بنشي وركو ليا شفارسا إلا من مگر آغا چالا اذن له الرحمن کی اجازت کرے اغل مہربان بادشاہ مانا شفاعت کو ان کی لئے اجازت کرے یا اذن له الرحمن اجازت کرے تو پارد مہربان بادشاہ یعنی بلے ویلیا کترد شفارت کے نظیم آپ کو ورضی له قولا او خوشحال شب اللہ داغنا قولا پوینا دو توحید آتی دیر توحید باننے داشانی اگورا سور انبیاء اگورا سور شعراء اگورا سور انبیاء سور سواہا پتی دے سور انبیاء آیت اگورا اتشتم یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیتہ مشفقون ویلی اللہ پاغس باندی بین ایدیہم چجروان دے مخلوقنا اور پاغس باندی چجروس دے مخلوقنا ولا یشفعون اور شفارس نشی پولے رہی إلا لمن ارتضى مگرد إلا لمن ارتضى مگرد پاغ آغا چا چه خوشال شوی اللہ آغنا وهم او دانی کان مندگان من خشیتی دا فرشتی وهم او دا ورش دی کمل تیجب دا ورش تو ذکر دے او دی دا وجہ دا یاری رضی اللہ نا مشفقون یریدن کیا نو لا یشورونا شوارد بنشی کولے بھی اجازتا او چی جانا اللہ رضاش یاد چا بارکی چی اللہ رضاش اور آغا بارکی اجازت کئی دا شوارد نا آغا بکی دیشی درشانی سورہ انبیاء پسے اگورا سورہ شعراء شفقشتم سورت دے آیت اگورا سلم وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم أولئكم راكرمون مگر مجرمان هو فما لنا فسنبير فارض منك من شافعين سوق شفاعت كونتيا لمنك فارض سوق شفيع قهري اغبنی ولا صدیق حمیم او نا کم دوست مہربان سورہ روم گورا سورہ روم دیار لسم آیت دے ولم یکن لہم من شرکائہم آیت گورا آیت دیار لسم ولم یکن لہم من شرکائہم شفعاء وکانو بشرکائہم کافرین او نبی پار رہی بی صداران رہینا شفعاء سوک شفار سیان وکانو بشرکائہم کافرین انکار تو ان کیا کل شرکا شفا نبی شفاعت قہری کیا نسور حامیم سجدو گورا آیت دے سلورم اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستة ایام ثم استوى علی العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون الله غزات دي جبه لكي اسم النور مكا آغا سي جبه جنب دي اسم النور مكي كي في ستة ايامين فشفق ساتو دي دي غلبها سلقر دا پارش باندي ما لكم نشتا دستاسو دا پارا من دونی سوائے اللہ میں ولی ولا شفیع نسوک دوس انسوک شفارس کون کے افلا تذکرون اے پستاس پن اخلیا آیت کی نبی ذات شفاعت قہریا درشنی ورپسی اگورا سورہ فاتر گورا نسور یاسین سورہ فاتر گورا دشنی سورہ یاسین گورا آیت گورا سورہ الف لام میم سجدہ اوش نسور فاتر آیت براد سور فاتر سلوختم آیت دے قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا غرورا هو إذا الله پیغمبر خبر را کئی ماتا جیسا دارانو خبلو آغا کساننا چرا مرد کوئی اتاسو سیوال اللہنا ارونی ما لو خیئی چتا سیرا مرد کوئی مازا خلقو من الارض جسے شے پیرا کئی آگئی دزمکینا ام لهم یا کدپارا آگئی برخاوی سادا فی سماواتی فی سماوات فاسمانونو کے ہم آتے نا ہم کتاباً یا کور کرے منگا رہی تا کتاب پس دیدی پا دلیل واضح حواندی دا دینا مطلب دا نزیداد شفاعت قہریہ بغیر دا اللہ نا ہم بل سوک خلاصا ان کے نشتہ دے